รรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่22ฝันร้าย มึนจังเลยแล้วโทรศัพท์มาอยู่บนที่นอนได้ยังไงเอจำได้ว่านัดกับพี่แตรไว้ว่าจะลองฝึกจิตว่าจะฝันด้วยกันแล้วยังไงต่อนะรู้แต่ว่ารู้สึกสนุกเอ๊สายยังไม่ได้ตัดนี่ฮัลโหล สวัสดีสาวน้อยเป็นยังไงบ้าง ค่ะ งงมากเลยเหรอ หลับไปหลายชั่วโมงเลยอ่ะ ดีไหมล่ะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะเราได้เจอกันในฝันหรือเปล่า อ้าวนี่จำไม่ได้เลยเหรอเนี่ย จะพยายามทบทวนแต่เหมือนเป็นความจำเสื่อมนะคะคุณแต่ก็นึกไม่ออกโดยเฉพาะช่วงที่จะว่าไงดีล่ะเหมือนมีช่วงที่พิเศษสุดมีความสุขเหลือล้นอย่างเนี้ยถือว่าไม่เอาไหนใช่ไหมคะ มันเป็นเรื่องปกติอะนะพยายามตื่นก็อย่างเนี้ยแหละทีแรกพี่จะช่วยให้ก็ไม่เอาถ้าตื่นด้วยสภาพจิตที่ใกล้เคียงกับความฝันก็จะจำได้ ใช่จริงจะอวดเก่งกับพี่แตรด้วยเหรอคะขอโทษค่ะเนี่ยเป็นฤทธิ์ข้างเคียงของความจำเสื่อมหรือเปล่าคะ ไม่ใช่หรอกนี่เหมือนลืมฝันธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเช้าวันน่ะ แปลกจังจำได้คร่าวๆว่าฝันชัดสนุกมีความสุขมากปกติฝันประเภทเนี้ยตื่นมาต้องจำได้สนิทเลยนี่คะ เอาเป็นว่าจิตจ๊ะน่ะถูกยกขึ้นไปอยู่อีกมิติหนึ่งชั่วคราวแตกต่างจากปัจจุบันซะจนเชื่อมความจำในมิตินั้นไม่ได้ก็แล้วกันนะ จิตคนเรานี่ช่างมหัศจรรย์จริงเพียงเคลื่อนจากภาวะหนึ่งไปสู่ภาวะหนึ่งที่ต่างกันมากๆก็ทำให้ลืมสนิทเหมือนกับตอนที่ความจำเสื่อมคราวที่เกิดเรื่องกับพี่เอิญภาวะของการเปลี่ยนภพภูมิก็คงจะเช่นเดียวกันถ้าตกจากที่สูงเราจะเงยหน้าย้อนกลับไปยืนที่เก่าไม่ได้ใช่ไหมคะ จะสูงหรือต่ำนะถ้าต่างจากปัจจุบันมากก็จำไม่ได้เห็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละ และถ้าย่ำอยู่ชั้นเดิมแล้วคะสมมติว่าชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าก็เป็นมนุษย์อีกเขาจะจำได้ไหมคะ เด็กหลายคนระลึกชาติได้ก็ด้วยกรณีนี้แหละคือตายจากความเป็นมนุษย์แล้วกลับสู่ความเป็นมนุษย์ทันทีภาวะย่ำซ้ำกับที่จะทำให้ระลึกได้เหมือนนึกออกว่าฝันอะไรไปแต่คนส่วนใหญ่น่ะเคลื่อนมาจากภูมิที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่ามนุษย์เลยจำไม่ได้ เคยสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราเคยผ่านนรกสวรรค์มาจริงทำไมจึงจำไม่ได้ตอนนี้พอเข้าใจแล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตที่เอื้อให้จำได้หรือไม่ได้เกิดใหม่ต้องลืมหมดเพราะเปลี่ยนสภาพอย่างสิ้นเชิงระบบความจำเนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นสมบัติของเราเลยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะการแท ้ๆชักพูดเหมือนชาวพุทธชั้นดีแล้วล่ะ แล้วให้ฟังหน่อยสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าจะนึกออกทีละนิดละหน่อยนะ เริ่มต้นนะจ้าไปอยู่กับพี่ในพีระมิดที่พี่สร้างขึ้นความคิดอ่านตอนนั้นน่ะชัดเจนเหมือนกับภาวะปกติจ้าสงสัยว่าถ้าออกไปจะเกิดอะไรขึ้นพอออกไปก็ตกอยู่ในห้วงฝันเลือนลางครู่หนึ่งจ้าก็กลับเข้ามาใหม่บอกว่าเห็นนิมิตของพี่เตือนแล้วจ้าก็ส่องกระจกตัวเองเห็นเป็นปกติพยายามจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวเองแต่ว่าทำไม่สำเร็จพอพี่ให้เปลี่ยนที่จิตดูเหมือนจ้าจะระลึกถึงบุญกุศลในอดีตถึงเรืองแสงรัศมีขึ้นแล้วก็เห็นพี่ในชุดนักปรัชญากรีกโบราณ จำได้หมดแล้วค่ะพอจ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับพี่แท้จริงเลยถามว่าต้องทำยังไงพี่สั่งให้นั่งสมาธิตอนแรกตามรู้ลมหายใจก่อนพอเริ่มนิ่งแล้วก็สร้างพีระมิดแผ่ซ้อนขึ้นอีกหลังซึ่งทำได้ง่ายเพราะมีกำลังหนุนจากพีระมิดของพี่แท้พอจ้าสร้างพีระมิดได้พี่แตรก็ให้หลับไปอีกชั้นเพื่อตื่นขึ้นอย่างกายละเอียดสามารถขยับขยื่นและคุยกับพี่แตรได้ในสภาพเสมอกันลืมอีกแล้วสิจำได้เลือนๆว่าเป็นอะไรที่สุดๆเลย จ้าน่ะมีความสุขกับภาวะที่ประณีตแทบไม่มีภาษาอื่นนอกจากความสุขที่อิ่มเต็มในจิตเองและก็อยากให้คนทั้งโลกนะมารู้จักภาวะนั้นเราก็เลยแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลร่วมกันไง จำได้แล้วค่ะดีใจจังคงต้องขอความช่วยเหลือจากพี่แตรบ่อยๆนะคะ กว่าจะฝันเป็นและใช้ประโยชน์จากความฝันอย่างคุ้มค่าแบบพี่แตรได้บ้าง ด้วยความยินดีจ้ะ ตอนอยู่กับคนอื่นในโลกพี่แตรดูกลมกลืนดีจังทั้งที่ทำอะไรได้ขนาดเนี้ย ขนาดไหนกันพี่เป็นแค่นักขุดทองจากความฝันเท่านั้นนะคนทั่วไปไม่รู้เองว่าอำนาจจิตขนาดหลับนะไร้ขีดจำกัดแค่ไหนแต่ฝันก็คือฝันนะต่อให้ฝันว่าเป็นผู้วิเศษเพียงใดตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละ ชีวิตมนุษย์น่ะมีอะไรให้กอบโกยเยอะนะคะต้องหาใครมาช่วยบอกเท่านั้นว่าควรลงมือโกยจากตรงไหนบ้างจะนึกไม่ออกก็จริงแต่จำได้รางๆว่าการแผ่เมตตาอนันต์เนี่ยเป็นรถที่เหนือรถจริง ๆสมบัติบางอย่างต่อให้มีค่าและวางเกลื่อนกราดแบบโกรธทรายก็ไม่ใช่ก้มเก็บง่ายๆหรอกนะเพราะเราเหมือนมีขื่อคาล็อกตัวเอาไว้กับแค่เก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้อภัยยังทำกันไม่เป็นเลยที่ไหนจะหวังกอบโกยความสุขชั้นสูงอย่างการแผ่เมตตาเป็นอนันต์ได้ล่ะ จริงด้วยนะชักเห็นแล้วสิคะว่าโลกกำลังตกอยู่ในห้วงฝันร้ายความจริงทุกคนอยากฝันดีแต่ก็หมั่นก่อเหตุฝันร้ายด้วยความโง่หลงไร้สติ หัววายจริงๆนะเรานะอีกหน่อยคงจะเป็นเจ้าแม่สำนักอะไรสักแห่งหนึ่งแน่เลย เพิ่งตื่นหยกๆไงง่วงอีกก็ไม่ทราบค่ะพี่แตร เพราะว่าเมื่อกี้ฝันจนเหนื่อยนะสิว่าชำนาญสมาธิแล้วก็จะหลับเต็มตื่นได้เองล่ะถ้าง่วงก็ไปนอนเถอะนะ ค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างดีใจมากๆมากๆเลยที่รู้จักพี่แตรราตรีสวัสดิ์ค่ะ เดี๋ยวจ๊ะพรุ่งนี้ว่างไหมจ๊ะ คงต้องวุ่นวายเรื่องหางานหาการทำนะคะแต่เย็นๆน่าจะว่าง ไปทานข้าวกับพี่นะ ก็ได้ค่ะ สวัสดีครับพี่เอิญ สวัสดีจ้าพ่อปัจจุบันหมออุปการะย้ายมาอยู่บ้านที่เจ้าของไม่คิดค่าเช่า1ปีเราในฐานะหมอก็รับอาสามาดูแลสุขภาพคนในบ้านตามโอกาสเป็นการตอบแทนที่ช่วยสอนสมาธิภาวนาและคำชี้แนะต่างๆเราแวะเวียนมาเนืองๆจนเป็นเหมือนแพทย์ประจำบ้านหมออุปการะก็เริ่มต้อนรับในฐานะญาติสนิทและพูดคุยกันเองแบบครูกับลูกศิษย์ทราบว่าตอนนี้หมออุปการะมีเวลามากขึ้นเพราะสามารถเลือกรับลูกค้าเองถ้าดูหมอให้ใครแล้วจะนำความเดือดร้อนมาให้ก็สามารถบ่ายเบี่ยงไม่รับดูให้ได้รวมทั้งคิดค่าบริการตามฐานะของลูกค้าได ้เป็นยังไงบ้างหมอเอิญช่วงนี ้สบายดีค่ะอาจารย ์สบายแน่หรือ ก็อาจจะยุ่งนิดหน่อยนะคะสมาธิอาจจะตกไปบ้างวันนี้ก็เลยไม่มีความคืบหน้ามารายงานขออภัยด้วยนะคะ ฝันร้ายบ้างหรือเปล่า ก็มีบ้างค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ด้วยว่าควรจะแก้ไขยังไงดีเพราะท่าทางน่าจะมีมาอีก เกือบไปแล้วนะหมออีกนิดเดียวก็จะกลายเป็นวิญญาณที่ต้องฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบเหมือนฝันร้ายอย่างนั้นแหละ ตอนนั้นเอิญสับสนเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมองไปก็มีแต่ทางตันเหตุผลและความกลัวทั้งหลายหายไปหมดนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได ้สถานการณ์เลวร้ายไหนๆขณะกำลังมีชีวิตก็ดีกว่าสถานการณ์เลวร้ายหลังฆ่าตัวตายเท่านั้นแหละหมอจำไว้เถอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบีบคั้นหนักซะจนเอิญเหมือนกับถูกบังคับให้ละเมอหลงทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเลยนะคะอาจารย ์ต่อให้เป็นการคิดสั้นชั่ววูบอย่างที่สุดก็ไม่มีใครฆ่าตัวตายด้วยแรงกดดันครั้งเดียวหรอกคนฆ่าตัวตายจะมีความคิดอยากหนีปัญหาด้วยทางลัดซ้ำๆกันมาระยะหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่เป็นแค่เงาๆความคิดความอยากแวบไปแวบมาไม่จริงจังถ้าปล่อยให้ซ้ำซากไม่หยุดในที่สุดก็จะกลายเป็นการตัดสินใจจริงๆได้ยุคนี้กระแสการฆ่าตัวตายกำลังแรงถ้าปล่อยให้ความหดหู่เศร้าซึมครอบงำจิตใจก็เป็นจังหวะโอกาสให้หลวมตัวโดนกระแสดึงดูดกันง่ายที่สุด แปลว่ามีกระแสดึงดูดให้หลงคิดผิดอยู่จริงๆเหรอคะ ก็มีนะสิเหมือนคลื่นความร้อนในร่างกายของเราถึงแม้เคลื่อนย้ายตำแหน่งไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยความร้อนไว้ให้ตรวจจับด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ความคิดของเราก็คล้ายอย่างนั้นการปลงใจที่จะคิด ที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นพลังงานฝ่ายทำลายเป็นกรรมเพื่อความหายนะชนิดหนึ่งถึงแม้ตัวตายหายหนไปจากโลกแล้วรูปความคิดชนิดทำลายตัวเองนั้นก็ยังคงตกค้างอยู่ทีนี้ยุคไหนมีกลุ่มความคิดชนิดเดียวกันนี้รวมกันมากๆก็กลายเป็นแรงดึงดูดได ้เอิญนึกว่าเป็นอิทธิพลของสื่อที่ออกข่าวคนฆ่าตัวตายบ่อยๆเลยทำให้คนได้รับข่าวเกิดความคิดเอาอย่าง นั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งจริงๆนั่นแหละคือมีส่วนกระตุ้นให้มักง่ายแต่ตัวเร่งเร้าให้ลงมือจริงน่ะมันหลายอย่างประกอบกันจิตที่หดหู่ความเศร้าที่เรื้อรังเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่เหลือคือความอ่อนแอจากอดีตกรรมที่เคยฆ่าตัวตายมาเชียบ้างเจ้ากรรมนายเวรมาดลใจบ้างกระแสดึงดูดจากกลุ่มคลื่นความคิดของคนฆ่าตัวตายไปแล้วบ้างตอนคิดลงมือฆ่าตัวตายกรรมขาวหรือกรรมดำที่เคยทำไว้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยฉุดดึงหรือถีบส่งคนไม่มีกรรมขาวหนุนอยู่บ้างจะขาดปัจจัยเข้าขัดขวางให้ยุติสถานการณ์วิกฤตปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปจนสุดทางของมัน แต่ถึงเอิญจะพลาดพลั้งอาจารย์ก็คงจะไม่ดูได้ปล่อยให้เอิญต้องแช่จมอยู่ในอบายใช่ไหมคะ หมอเข้าใจผิดแล้ววิบากกรรมจากการฆ่าตัวตายนั้นแรงมากไม่เหมือนการตายธรรมดาทั่วไปถ้าตายทรมานแบบดิ้นปัดๆด้วยโรคร้ายยังช่วยง่ายซะกว่าอย่านึกว่ามีผมเป็นที่พึ่งแล้วยังไงก็ได้รับความช่วยเหลือสะดวกของมันไม่แน่นะเรื่องราวหลังความตายมีทั้งที่สงเคราะห์ได้และสงเคราะห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงผูกมัดของกรรมว่าเปิดช่องให้แค่ไหน สลดเลยเรานึกหวาดกลัวภาวะหลังความตายขึ้นมาอีกฝันหลอนหลายคืนว่าเราพลัดตกจากตึกทั้งที่ไม่เต็มใจร่างพุ่งละลิ้วลงหาพื้นเบื้องล่างน่ากลัวเหลือเกินพอตกถึงพื้นก็ขึ้นไปยืนนิ่งบนตึกด้วยอารมณ์เศร้าสร้อยอีกพักใหญ่ก่อนจะถูกขับใส่ให้กระโดดลงมาใหม่ลิ้มรสความเสียวสยองในการดิ่งจากที่สูงซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับจิตจะลงโทษตัวเองให้หลาบจำหรืออีกทางก็คือหลอนตัวเองให้เครียดจัดจนคิดจะทำจริงๆถ้าอาจารย์เอิญจะควบคุมตัวเองไม่ให้ประมาทพลาดพลั้งอย่างนี้อีกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกระแสดึงดูดชักชวนจากโลกของคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วคือเอิญอยากรู้ว่าที่เอิญเห็นนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าคือตอนเตรียมโดดเอิญเห็นผู้ชายคนนึงกวักมือเรียกอยู่ข้างล่าง เห็นเขาได้ชุดปล่อยโรงแรงตัวโตกว่าคนปกติเมื่อมองจากความสูงระดับนั้นใช่ไหม ค่ะอาจารย์เอิญเห็นอย่างนั้น ได้เห็นกับตาแล้วสินะว่าโลกหลังฆ่าตัวตายมีจริงแล้วก็ไม่ใช่สภาพที่ดีขึ้นแม้แต่นิดเดียว ค่ะ วิญญาณเขาเห็นหมอเพราะคลื่นจิตของหมอเตรียมจะแปรไปอยู่พบเดียวกับเขาเขาอยู่บนตึกและบนพื้นสลับกันอย่างทำอะไรอื่นไม่ได้จนกว่าจะถึงอายุไขของชีวิตมนุษย์ดั้งเดิม เอิญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาเหมือนเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คะ เขามีความสุขขึ้นนิ่งขึ้นเหมือนคนสภาพจิตใจดีขึ้นก็เลิกเกเรอารวาสเขาแค่ไม่ต้องโดดซ้ำซากเท่านั้นแต่ยังไปไหนไม่ได้หรอก ก่อนทำบุญอุทิศส่วนกุศลตอนเอิญเลิกคิดฆ่าตัวตายแล้วเขายังตามมาเข้าฝันถูกได้ยังไงคะ ภพของจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนมันไม่ต้องมีเหตุผลเป็นรูปธรรมแบบโลกสามมิติที่ปรากฏกับหูตาอย่างนี้หรอกเหมือนถ้าหมอประวัติถึงใครแรงๆขณะเขาหลับก็จะมีคลื่นสะเทือนไปถึงจิตเขาทำให้จิตในฝันของเขาเห็นหมอขึ้นมาส่วนจะลางเลือนหรือชัดเจนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบเช่นจิตของหมอมีอำนาจสะเทือนเข้มข้นแค่ไหนหรือก่อนหลับเขามีสติติดจิตอยู่มากน้อยเพียงใด แปลว่าวิญญาณบ่อยคิดถึงเอิญตลอดเวลา ก็หลังจากที่เขาโดดตึกก็เพิ่งมีหมอนี่แหละที่จะมาเป็นเพื่อนที่เขาเข้าฝันได้ทั้งติดตามรับส่วนบุญจากเราได้เพราะมีสื่อเก่าคือความคิดฆ่าตัวตายของเรากับสื่อคลื่นความหวาดกลัวขณะฝันซ้ำซากที่ส่งเป็นความสะเทือนไปให้เขาสัมผัสพอเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็เหมือนเรายื่นน้ำเย็นไปให้แก้กระหายความสว่างแห่งบุญที่ทำให้จิตใจเบิกบานเป็นตัวช่วยปรับกระแสจิตของเขาให้เบิกบานตามอีกอย่างหนึ่งก็ ระแสบุญใหญ่ที่ใส่บาตรพระสงฆ์ด้วยใจเคารพนั้นเมื่อเขามีใจยินดีร่วมกับเราย่อมเปลี่ยนสภาพมืดบอดในภพแคบให้กลับเป็นแสงสว่างแจ้งในภพที่กว้างขึ้นได ้ดีใจจังค่ะที่มีโอกาสช่วยเขาให้สบายขึ้นบ้าง แต่หมอยังไม่หมดเคราะห์สักทีเดียวนะเพราะสิ่งที่ติดตามมาคือสภาพจิตที่หลอกหลอนตัวเองคนที่รอดจากการฆ่าตัวตายด้วยการโดดตึกสูงมักจะฝันร้ายซ้ำๆเป็นสิ่งที่ฝังใจยากแก่การลบออกจากความทรงจำแบบเดียวกับคนที่กลัวความสูงเพราะจินตนาการว่าจะต้องหล่นลงไปกลัวจนไม่มีสติรับรู้ความจริงว่ายังปักหลักอยู่กับพื้นฝันร้ายเป็นการสอนตัวเองให้หลาบจำหรืออาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดจนประสาทกินไปเลยก็ได ้แปลว่าเอิญต้องฝันร้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอคะ ที่รอดมาได้เพราะมีคนห้ามใช่ไหม ค่ะ ถ้าล้มเลิกความตั้งใจเองก็อาจไม่ต้องมาวนเวียนฝันร้ายแต่นี่เราตั้งใจไว้เด็ดเดียวและใจเย็นมากเลยยังไม่มีตัวแก้จากภายในข้างในยังไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองทำกรรมคือการคิดฆ่าตัวตายไว้ก็ต้องถอนด้วยการทำกรรมคือคิดอยู่ต่อ ต้องทำยังไงบ้างคะ ลองอย่างนี้ดูกลับไปที่เดิมที่หมอเคยคิดฆ่าตัวตายมองจากตำแหน่งเดิมเวลาเดิมจนกว่าจะเห็นว่าใจตัวเองไม่ต้องการจะโดดลงไปจำภาวะนั้นไว้ดีๆแล้วกลับไปนอนให้หลับคิดล่วงหน้าว่าถ้าฝันจะมีแต่การตัดสินใจไม่โดดลงไป ค่ะเอิญจะทำตาม นอกจากนั้นควรเติมความชุ่มชื้นให้จิตมากๆปล่อยนกปล่อยปลาให้ผ่องใสและอธิษฐานขออย่าให้มีความคิดผิดๆอย่างนั้นอีกชั่วชีวิตไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดขอให้บุญเป็นแรงพยุงทุกครั้งไป ค่ะมีอีกไหมคะ ถ้าหมอใช้อาชีพของตัวเองทำประโยชน์กับกลุ่มคนที่คิดสั้นบ้างก็จะได้อานิสงส์สูงอาจเขียนบทความหรือเอกสารทางการแพทย์ช่วยป้อนข้อมูลโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นมีความเห็นที่ถูกต้องว่าการตายไม่ใช่จุดยุติโดยเฉพาะการตายเพื่อหนีปัญหากลับจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้ต่างหากการช่วยคนหลงผิดให้กลับใจมาเห็นถูกต้องจัดเป็นทานชั้นเลิศถ้าช่วยได้มากๆก็เหมือนเติมน้ำลดความเค็มของเกลือก้อนหนึ่งให้จางลงจนไม่เหลือ ตกลงค่ะเอิญนึกออกแล้วเอิญจะทำสื่อทางอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจะโฆษณาให้รู้จักกันกว้างๆแล้วเอิญจะหาข้อมูลการแพทย์ให้เชื่อว่าความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่มาทำให้เห็นจริงเห็นจังมากขึ้นคงจะต้องรบกวนอาจารย์เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณหลังฆ่าตัวตายด้วยนะคะ เอาเลยผมสนับสนุนเต็มที่ทำให้พวกที่หาทางลัดหนีปัญหาชีวิตตระหนักเถอะว่าการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นเมื่อขีดอดทนหมดลงและสิ่งที่จะพาไปสู่ขีดสุดของมันก็คือการปล่อยตัวเองให้จมปลักอยู่กับความเศร้าวิญญาณหลังความตายเป็นภาวะยืดเยื้อเหมือนไม่มีวันจบสิ้นยิ่งถ้าเคลื่อนภาวะจากผีตายโหงไปเข้าท้องสัตว์ทุกเข็นอาจต้องวนเวียนเกิดตายในร่างสัตว์อีกเป็นพันๆหมื่นๆครั้งกว่าจะได้กลับมาเป็นคนอีกแถมเมื่อเป็นคนก็มักมีจิตใจอ่อนแอยอมแพ้ปัญหาง่ายเพียงพบเรื่องน่าร้องไห้ประจำโลกสองสามครั้งก็อาจคิดฆ่าตัวตายตั้งแต่อยู่ในวัยเยาว์แล้ว